اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین وما فا اللہ ولا رسولی منہم فما وجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ ولا کل شیء قدیر ما فا اللہ ولا رسولی من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسوله اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون والذین جاؤوا من بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدور من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم جزاك الله سورۃ الحشر مدنی سورۃ تندرن یو سل ایک دے یو دفاع سل نمبر دے سورۃ بینی نباد نادر شو دے اور ترتیب کے یو کم شیتر سورۃ مجادلی پتی لگے دلے رب دمک سرا یو دا چمک زرگ دواجر بیان شو منافقان تھا اندر دد منافقان و حالات ذکر کو چکر روانو خلا جلا وطن شو دیو جور پسیرانا دویم و جمک دور گا نور شلم کیو چیزا دلی بی دلتا نمونی دا دلیلات پیانو رو چوکو را بندنزیر سنگا دلی شو یعنی دا جماعت خلکو دا تنظیم خلکو ولی جا تنظیم اصولیو که مات که نوی دا دلی خوار شو نو مسلمان تنظیم خلک دے وچ اصولی مات کردی دا کافران دا لان در آگلی دی درہم را مکہ صورت کے یو اشتم کے جزا دما استادی دا بغالی وی سوک دا اللہ کتاب خدمت کئی در نمونہ دا غلبی چی دا تھی چی بنان بنی نظیر و بانی دا کرا غالی میکنو پی امتیادات سر صورت ممتاز دیں پا بیان دا غضو بن نظیر بانی نظیر زواد سر لکر کی خواہ دویم پاد نمبر پانچ بانے ما قطع دلی انتا والا او تک تو موہ قائم اصلا دا پر دہنشتے دویم انسیہ سورت درہم را رب امتیاز په بیان د معرفه باندې آیت نمبر و ماتم کې معرفه باندې بیان وکړو او سرورم امتیاز سرورم امتیاز په نور دس باندې چې موږ یو مکلف د دعاګانو د صحابه ګرځولي یو چې موږ آیته دعاګانې آیته دعاګانې غواړو او بل امتیاز آیت نمبر دی لان تم اشد رحمتا فی صدور من الله شیطان اس خال انسان پر فرما کفر خارنی برمین کا نی خواب اللہ رب العالمین بلیم سیاسور ممتاز وارد نور اٹھار بھانے یو الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدرت لغد بلیم سیاسور ممتاز آیت نمبر 21 عظمت قرآن بھانے لو انزلنا ذا القرآن على جبل رأیتا نام سیاسور ممتاز فخر در آیتون بھانے چیک تش اسمار خسنا دی والله لا اله الا هو المغرب شهر الرحمن الرحيم والله لا اله الا هو الملك القدوس دري وڑا مقصد سورۃ ترغیب انفاق والجهاد او وصل دجر تخویب منکر جهاد و انفاق تھا او حالت منافقان شان نزول وارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ رستو دوڑان دے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وړاندې مدینی نګر چاپیره څه قبیلې اوسېده د یهودو یو د هغې نه بن نظیر و دا د هارون اسلام په اولاد کې وو دې خپلو کتابونو کې یا چېرته خپلو پیغمبرانو نه اورېدلو چې آخري پیغمبر ولاړې په یثرب کې او داسې دا زمانه به نو دی چې وکتل دا خو هغه زمانه ده نو دی د دې پیغمبرۍ په لالچ کې هغه شامې پرېوده نه راغلې مدینې یثرب سره خوا کې دېره شو چې که مونږ کې راشي پیغمبر اسلام نو اده مدینه خزرج قبیله چې وه هغه دی ملګري شو شاګردان شو نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دې چې راغی نبی اسلام مدینې ته دې سره معاهده وکړه چې که به مونږ چې حمله وکړو تاسو به مونږ مدد کوئ که په تاسو وکړو مونږ به مدد کوو دی ټیک ده تر بدر پورې ټیک وو د بدر غزا چې وشوه نو په دې نور مې جدا خو پیغمبر دی نور هم کلک شو ته کله چې په عہد کې شکست وکړو مسلمانانه وختي طوره اندوي چې دا خو پیغمبر نه دی په شا شو او بیا نبی اسلام خلاف دی سازشتون شروع یو ځل نبی اسلام د مرګ لپاره بندوبست وکړ دی مړه وو او دارنګه بیا لاړه مدینې ته مکې ته لاړه ابو جهل ته چې موږ تاسو ملګرتیا کوو هغې په تاسو موږ یقین نشته د ایمانې مولیانې خپله به روسو شوې بیا دوی چې موږ د کعبې دا غلاب نه دا به موږ د لاندې به سر دن نه کړو څلوېښت کسان یې سورو هم واده وکړو چې ستاسو ملګرتیا به کوم هچې نبی اسلام ته پته ولګېده نبی اسلام ورپسې دوه کسان ولېږد یو نوم محمد ابن مسلمه او دویم نوم ابو نائله دا یو پکې چې غالمه د ابو نائله د کعبې بن اشرف دغه رضای ورور وو دی ته وایي چې تاسو ورشئ د قتل کوي ښه رحمت اللہ العالمین دام گر پکشتے جو ظالم سڑے بختم نو چې دی ته دی وته چې جی من غوزو خو څنګه خو ډیر مضبوط سړی ډیر زیات خر کې وتره نو که مونږ هلته بعد وخت سره دروغ وو نو خیر دی ستا پاکې آوې ووایه خیر دی جنگ کرته جایز دی دی لاړه دی وته هغه وته راووته دوی څنګه راغلی دوست یاره مړه بس به وو په مونږ پیغمبر مونږ ډیر تنګ کړو یاره پیسې را نه غواړي هر یو ته ورګه دا خو لا پسې دا چې بیا به ښځې به نه هم غواړي څه به ورګه پوره برابر باقي ما تاسو ته ویل تاسو منل نه وایي مړه هر څه چې خو پرېږده هغه څه شوي دي اوس پیسې که ونه تم په موږ باندې اعتماد ختمېږي نو موږ چې پیسې راکړو هغه وایي پیسې به درکړم خو ما له به زمانه څه سره کوي دوی وایي څه به د هغه ته یې ښځې راته کینو دوی ته وایي وایي ښځې خو که موږ درته کینو دا ته ډېر ښایسته پهلوان یې غټې نو زمون خو نری نری وو نو چې دې خوښ یم په شرمونو شرمې وو هغه مو غټ زمونږ غټ یم لکه پهلوان یې وایي زه غټ یم بیا ورته هغه وې هغه ورته وایي بیا به بچي مونږ راولی بچي دی ورته وایي چې بچي کوم سره کوي زمونږ بچو راو ټول عمر چې کوم پیغور خلک ورکوي چې تاسو خپل پلار ګاڼه کړو پیسو دپاره زمونږ د بچو دپاره دا خبره ښه نه ده شرم خبره نه دوی څه اصلی اصلی برارو روز ماخام با منگو تا اصلی راڑو او د چراغلی اصلي ځان ته وړي یا نه جوړي وځتلې دی تا ته आवाज کړې انت ته خدای چې یاله کزما دا आवाज خطرناک دی کله کله سړي دا आवाज نه پاتې دی په خیال نه راغلی خدای وکړه هغه ته بارود ما دا خدای خو دی وته ای وای دا خدای ما رول دی اکه ما مړی بده د سړي توم نه خدارا چې دا بوله وځما دې چې راوت وانه یې حسن چل دی انا هغه وته یو مال اورا وکړ ته غذر پروت دی نه د خاطر لګول نه یو وته وای وای روح ته ورته خولی اتر لګول مو دې چې ها وای دا ما اخر خزانه پلان کړي دا پلان کړي قبیله هغه ډېر خوشبین خو دي دا د هغې د خوشبین اثر دی بې سره ایستلی دی بوی دی کومه نه چې را سر را ایسته که سر بوی کوه ډېر ښکلي دي وي هغه بل ته ملګري ته ته راشه تم د سر بوی کوه خدای رسول الله خدا سه نه هغه چې هغه خو لولي سر د مولیان خو ختلول وي را ټینګې کړه جوړ دی بس په خېټه کې په چړو باندې وو او بس لاړو تښتېدله نو بیا د هغې نه دغه سادي خراب شه نو د هغې بیان دی دی کې سبح لله پاکی بیان الله پاکی بیان چې الله پاک د دې جزنا څوک په قال سره څوک په حال سره د دې جزنا نازول نه نایبان نه پاکی بیان الله چې اسمانو کې اسمانوکې الله پاک د دې جزنا او دا الله غالب حکمت والا دا الله ذات اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارهم دا الله دا چې راویتل کافران او ته دې خدا ته مولیان وي خو جل الله کتاب نه انکار کوي بیا کافران نه کنه دا علما وو دا الله دا چې راویتل کافران د کتابونو من دیارونو کورونو ځای نه لیولې هڅه پړومبای حمله مؤمنانو ته مؤمنانو حمله وکړه ټول بس ترینل شو تا یا لیولې هڅه مخکې د قیامت نه پیاله قیامت راوته ځکه جنواتی هم دا یو حشر دی قیامت خو نه کړی یا اول الهاشا پړومبای حمله د مؤمنانو باندې ما ځان ته تد ګمان کړ مؤمنانو ایا خرجو چې په دې دی وزنو ادې دی ګمان کو چې دی چې مان ناتم حسون هم من الله دی چې بچ کون کی دی لا کلاګان دی من الله د عذاب د الله نه غټ غټ کلاګان ای چې مونږ باندې شکر اتلی شي فتح الله نور دی د الله نه عذاب د الله رضی تا دا دلا دا تر نجل دې په ګمانم نو ورقد په قلوب مروب اواچو الله پرون دې کیر د مؤمنانو دې چې په تاسو نبی اسلام په امر وکړه نو دې یو رسوله کوو نبی اسلام سره وی ټیک دا او تاسو به دا کوی تاسو اجازه دې خپل کور نه سور یو خبر ولې شي یو خو سیوانه ادا څنګه دې وایي نو دی به انور مال چې هغه خو مو خو بره چتونه به روحانول د هغې نه به بینچونه او دا کړی مړی دا په زیستې په اوښانه به بار کولې یو خروونه به یوتم روحانول به کورونه خپل په خپلو لاسونو باندې او په لاسونو بعد به مسلمانان روحانول فاتبرو عبرت واخلئ دی د حال نه او عقلمندو عبرت دې ته وایي یو شی قیاس کول د هغه په مثل باندې یعنی تاسو هم وایي مسلمانانو علی کتاب یې کنه هغه هم علی کتاب دی هغه ولې ذله شو هغه ځکه ذله شو چې هغه د کتاب عزت ونه کړ نو ځان پرې قیاس کوي که چېرته تاسو دا شان کوئ د الله کتاب باندې پیسې ګټئ بیماني کوئ نه بیانوئ دکه شان ذله نن مسلمان څنګه ذله شو لکه د یهودیان نه زیات ذله دی شو مسلمانان ولې د الله کتاب سر د کوي نه عمل خو له رستو خبره فاتبرو عبرت والی د دین او عقل مندو ولورا کتب الله علیهم قشرنه مو کړه په دی باندې الله الجلا جلا وطنی نو صدا برګو په دنیا کې نو دا جلا وطنی دا صدا نه تا نه صدا برګو د قتلولو خو الله پاک بس جلا وطنی کړه ولهم فی الاخر عذاب النار دی له پاخر عذاب دور دی دا ټول ادا دلایل دی خبره چې بیا مقابله کوي دې وایي چې نه مقرر کړ په الله جل وعلا نو صدا برونه دا جل وعلا ته صدا نه تا نه صدا برخه د قتل ول دا جمله ذالک بیا نه ما دا دوه صداګانې په دې وجه دې شاق الله دا عام قانون ذکر کړی شاق الله خلاف کړو د الله پیغمبر د الله او چا چې خلاف کړو د الله ار په امر دان کنه الله سغدا ودا قانون تر قیامت ما قطات ملینت د فدوهم چې دچا کجوري پرې کولی ته کجورو څخه ګنا نشته نو دی ګوري پرې کولا ته کجورو څخه ګنا نشته پرې کولی جواب ما قطات ملینت اغه چې تاسو پرې کړې ملین لین کجوري دا قیمتي کجوري خو مونږه هلته عرب کړه نه پېژنې څوک مونږ چرته لین آی لین نه پېژنې لین شیخ القرآن دا ډاکټر نو اوچته کجوره ده کېدی شي د اجوات لین وایو څه هغه چې پرې کړې تاسو لین کجوري ځکه هغې په دننه بند شو نو دی ولا کجوري وایي ګوجر چې خفه کوې نسخه کټې ولا وو نو زمیندار چې خفه کوې نو پتو لو خرابو دې چې کجور شروع کړو کټول دا زمیندار نو بیا بیا موږ سرینډر چې موږ روغه کوو ما قطع ملی نه تین آج پرې کړې تاسو لین کجورې یا پرې خو دې تاسو دلا ولاړې په خپلو جړو باندې نو په حکم دا په حکم دا الله وو ادې بار چې یو دې وشرمئ پاتې قانه اصل کې دا شی وشو نو بعد خلکو دا شبه وکړه د کجورو پکې څه ګناه وو نو الله وایي که چا یا که چا کجور پرې کړې نو دي مو هغه هم د الله حکم وو که چا پرې کړې دین څه صاحب ولې دا چې وو دا مجتهد وو مجتهد چې کنه په خپل اجتهاد باندې عمل چې کوي د دته ګناه نشته یو په اجتهاد دا چې کجور له کټ کې نو دی به راکوش شي او بل وی چې کجور کټ نه دوخه به نو الله نو دواړو ته الله د خپل حکم ویلی اوس هم د مجتهدینو منځ کې چې کوم خلاف راغی راپرلدین یا نه راپرلدین نو دا د الله حکم دی یو پړه کې الله دغه چول دواړه په پاکه دي وایي دواړه پاکه کېدی دواړه نه سرور پاکه دي ارے اوسه دلیل دی د الله حکم باندې مجتهد دی ولی د الفاتقین ارے ورچې او شرمی فاتقان ما په الله هغه چې غنیمن الله په پیغمبر باندې دی نه په ما وجبت علی من خیر نزغل تاسو په هغې باندې اسونه ولا رکابنا انا خوخانا لیکن اللہ مسلط کئی خپل پیغمبرانا پاچا چی خوخشی واللہ والا کل شین قدیر واللہ پر سما قدرت والا دے ما پا اللہ والا رسولی آج غنیمت کا اللہ پا خپل پیغمبر وانی من اہل کی قرآن دکل والا ہونا نو پلی اللہ نو حکم دا گیا اللہ لے ا پیغمبر دا الله دې ولید کو دا پر خپلوانو دې پر دې تیمانا مسکینان دې پر مسافر دې دې الله کې دا لام اختصار د ملکیت ته مالک الله دې د رسول کې لام اختصار د رسول الله نو دې دا لتصرف دې ویشي به نبی سلام علی رغبا کې دا لام اختصار د فرض مصرف دې په کوم ځای به لګی و ابن سبیل پر مسافر کې لا کون دولتن دې پچې نشي دا مال په دولتن مال دولتن اړول په مې د مالدار کې ستاسو غنیمت خو بیا دا تجارت نه یو پال له صورت مبارک هم ویلو چې امیر او دوی کدا خلا ته پاتره شلو کسان یې اصلو دا غي ټول مال به ستاسو یو کس وایي چې دغه سړی دی مړ کړه چې سور اس دی دغه ټوپک دا بستایي دته انفال یا اس یو ځای فتح کړي او امیر ولا څه خصوصي نام ورکړي تمه یې بساله ده تمه یې جوړه ده تمه یې ده دته انفال یو د غنیمت دې ته وایي چې جنګ وشي د کافرانو کوم مال پات شي په میدان کې خدې بچي او دارنګه اسونه ټوپکې موټرې د غنیمت دی هغه پنځه سی شي سورت انفال دلته می سپارم به ما هغه مو تفسیر کړو چې بیر پاپ په نه ده فهمو سو پینځه مې صد الله د پیغمبر دا ابا کی سلو رسې په تقسیم کې یو د مالفه دې ته وای چې بغیر د جنگ نه لکه د مسلمان په عمل کوتي یو ته چې بس موږ جنگ نه کوو اده وصول له وکي چې خاطی موږ له دور مال راکو یو ورکی دغه مالفه چې دا دغه تنوري غنی بیت بیت المال دا او نه به تقسیم وي اوس هغه بیا پوسکا په قرار دغه وکړي اوس راغله نو مالې په هغه تقسیمی د غریبانو لپاره دی دې هغه بیان کړی دی کیا بچا دی د نبی صاحب خپلوان ځکه دپاره خو زکات بند وکړه نه در یتیمانان نبی صاحب د یتیمانو کپیلو مسکینانو کپیلو مسافر به راته دا دې لپاره ما پالله هغه چې غنیمت وکړه الله په خپل پیغمبر باندې د کل والو نه نو کوم د هغې الله رې نو کوم د ملکیت الله رې او دپاره د پیغمبرنی خرچ کوونکی پیغمبر اسلام دی او دپاره د خپلوان دی په دی بیا خرڅوي د پیغمبر اسلام او دپاره د یتیمانو مسکینانو مسافر دی کې دې دپاره چې نه شي دا مالې په دود اړول راړ په مینځ د مالدارو کې ستا نه چې مالدار ته ونه رسي او ما تاکم رسول هغه چې درکړه تاسو پیغمبر اسلام عمل کوي په هغې باندې هغه چې منې کړی د هغې نه نو منې شي د هغې نه او یېرې د الله یقین الله څخه دا بارې اتې کلام خو داسې اقتقاضه کړه چې ما تاکم رسول په غضو و ما وما اتا کی درک او زم مخره نه راو نه په دا باندې هو دې و ما امرکم رسول په دا واخرې یند نه په مقابل خو امر دې کنه نو الته کی اتا داتیا په مقابل کې چې کوم دې هغه څه دې یی دوار کول نه منې کول دې نو دې کې چې هغه چې درک پیغمبر ته ما نو هغه امر وکړي هغه چې منې کوي نه منې شي او یو دم یې سره منه را چې دا مکوي یو نبی اسلام نه کول دي نبی اسلام یو کار کړی نه دی اوس آیا کوم یو تاکید وایي منه خو نه ده کړی نو چې منه ونه کړي دغه زیات تاکیدي دغه منه خو به هغه دی کېږي چېرته چا کړی وو که نه صحابه وو هغه کړی نه دی نو منه بیا کوم ځای کوو یا دا چې نبی اسلام نه دی کړی دا ډېر تاکید یا نبی اسلام نه دي منې کړي دغه چا کړی نه دی نو مطلب صحابه وو ته م او چې کوم صحابه وو کړی دی هغې ته دی په خیال ټیکو خو هغه غلط نبی اسلام منې کړي دي دې ده کې د امر مقابل کې دغه راوړې فعل د نبی اسلام امر د فعل زیات تاکید وي هغه چې وایي که نبی اسلام هغه وکړي تاسو او هغه چې منې کړي د دغه په مقابل کې د کولو د فعل په مقابل کې منه راوړې ده یعنی کولو نه زیات تاکیدي چې کوم دې هغه امر دی نو مطلب چې نبی اسلام کوم امر کړه ډېر تاکید دی نو چې اتیان وکړه نو بیا به غم کوي او د نه کولو دا نه کول چې کوم دې نه کړي د نه نه زیات تاکید وي نو ځکه ما نه حکم وي منی شي فت و ته کول لري د الله نه چې الله څخه دا باره دا به چا باندې تقسیم د پاره مختاجانو مهاجرینو هغه کسان د خرجو من دیار چې اوس ته جو کور نه خپل نه اجزا کړې د مال نه خپل نه لټای دی فضل د الله طرف د الله رضا منتیا د الله امداد کوي ینصر د امداد کوي د دین د الله د پیغمبر د الله نو دا قدم دی دی رښتینی هغه قطان دی مرفی به هغه قطان اخلي چې تبه و دار ځای ورکړه په کورونو کې مهاجرونه ور ایمان و امر ایمان راوړم مخکې د دی دراتو نه او مینه کوي دی دا چا ته چې هجرت یې کړی دی طرف ته نه ممی دی په خپل سینو کې تنګ سیادانه چې ورکړی دی مهاجرونه ویسونه غوره غوره ګڼي دی په خپل ځانو باندې دغه مهاجر اگر چې په دی باندې وي حاجت او چا چې څوک چې وساتلی شي د بخل د نفس نو دا قدم دی دی کامیاب چې دا دا مالپې راغی نو نبی اسلام وایي چې و انصارو تا دوی به مهاجر له کورونو کې ځان هم ورکړي او تاسو سره خپله اگر ډوډۍ هم نیمه کړې ده خو زما یو رایه ده تاسو ته که چېرې دا مالپې موږ دی ټول ورکړو دوی به ځان له کورونه جوړ کړي او دا تاسو به د بېغمه شي تاسو خپل کور کې او سي ناغي کې یو صحابي پاس او ته یا رسول الله پیسہ مطلب دا چې موږ دې تنګ نه نه نه په دې تنګ شرط یو موږ ته موږ دا مال مول ورکا بیا دې په کورونو کې نه حدیث کړی چې نبی اسلام ډېر خوشاله شه چې دې مخ نه سم رڼا او خطا دا کوم ملګری نبی اسلام له پکې ستو خو چې ستا ملګری سره سره حق کوي نو ته به خوشاله کې چې ستا دوست دې تر در تر غلې تو کړه تر امداد کوي ته به خامخه خوشاله کې بیا نبی اسلام ډېر خوشاله شه دی چې نه اتا ته دا مال دې لور کټوله امو با اکا شان دای خدمت کو سیتم مخ کې کړو نو ولذینا جاو اګه شرات له کوم بعد په دې مهاجرانو انصارنه نو وای دې اره نو بخنو کوم ته او بخنو ګرونو زمګه اکا ته چې مخ کې شو نو په ایمان امګره پړون دمګه کې غیل نه حسد دا غي د فردا فردا کړه امنو چې مار ومنګ دمخ کې ایرا بلنګ یې کنن ته مېربان دې مېربان د دې آیت مبارک دې کې مونږ ته مونږ په دې مکلف کړیو چې مونږ نه کوم مخ ایمان راوړل لکه صاحب مونږ په دې مکلف کړی دا غي د بخنه غواړو اپړ کې وای سره حسد نه ساتو د دې امام دې دې کړې یعنی ان الرافضی الذي يسب الصحابه امام مالک وای ان الرافضی يسب الصحابه لیت لو فی پین نصیب رافضی چې صحابه وته کنزل کوي بدر اغل مالک کی سنشتا لعدم تسابه بما وضح الله هؤلاء ذکر الله وای چې ته بدو ال بدو دوا دو پر امام بدر دوی جملة اقسام المسلمين بسبب نص هذه الآية الكريمة ويدير مسلمانان ده هر فرقنا بهر ده ده كافر ده تدی آیت په نس کې ځکه الله مونږ باندې لازم کړی زموږ صحابه دواګانې غواړو او غیلا او مونږ به خدای دم پړه کې ته بدی رانولې چې په خولې بدی وایي هغه کدان چې راتلو کې پته دی نه لکه روح مونږ چې وزارو څخه تر قیامت نو وایي دی رب څنګه بخنو کې مونږ ته او روح زموږ کسان ته چې مخکې شو مونږ نه په ایمان باندې لکه صحابه امو ګرځې پړون زمانګه غیلان خاصات د پاره راکړان چې او امن یې مار اړه مخکې اره بدنګه یقین ته مهربان ډیر مهربان علم تر لذينا په خصوص منافقان زجر منافقان ته چې منافق به ټول عمر دا ګندنه کوي چر به دې ٹھیک نه علم تر لذينا اته نه ګره کنه په کوم منافقان وایي لیکمان ولذین کورو روح پلوه کسان ته چې کفر کړم ان ال کتاب وارن وایي وته لن اخرجتم قوي استشهد تاسو نو خامخا اوذو مونږ تاسو هم نه به مونږ تاسو په بار غلي چام چرما ور کوتل دم که تاسو جنگ وکړې شه لن سره کو خامخا مونږ تاسو مدد کوم الله یشو الله گواہی کوي الله بیان کوي چې څنګه د منافقان درو جن دي لن اخرجو درو وای او تاسو درو ور سپاګې څنګه لن اخرجو قوي استشهد دی لا خرج ما نو دې دې سره بېمانه درو وای ورن قوتو کې جنگ وتر وشو لا تر امداد نه کړي ا کچر امداد وک د دې لول لون ارغ جنگ کینا او کای لول لون ابار خام خوا بریشا بیا دې امداد نه کړي دې لان علماء علی چې منافق په صبر یقین وکا دې به یو تکې بول تا تاب مخ کې کې روس شي وا لا انتم اشد رهبتان په دور ما خام خا تو سخ رو بچوں کے پسینوں دے منافقانوں کے دے کافرانوں کے دالان دور میری سوچ تاس میری گی لیکن نبی صاحب نصر تو برو مسیر تشار رو پہ کافران مانا میاش پاتل بانی دے شدر وان چا ملک پہ لنا گئی چا میاش مانا لری نیر پہ یاری شی بس مو با تباشو لائن دا مسلمان رو مو پایی اسم شتے او که مسلمان قرآن تکی ناسا لائن تم دا قرآن مطابق اکی دکرا عمال پتونت ہوکا خام خا تا ډېر سخ رو بچو کې پتینو د کفارو کې د منافقانو د الله نه الله دور نه دي سلطان لري دا په دې باندې دا یو قوم چې لا یفقهون نه پوهېږي لا یقاتلکم جمیعا جنگ نه دي تاسو ټول په یو ځل باندې الا فی قرى مخاطنه مگر په کلو قلعه بندو کې مخامخ نه شته راتلی ته ها دیوال نه پلا ډز به کوي یا به جس کې راشي ډز به کوي کته نه شته راتلی ته لکه افغانستان باندې کله امریکا حمله وکړه نغمولا عمر او یاسو کو هغه چې لکه غرو ته لاړ شي غرو کې جاس کار نه شي کوله وې دې خو باندې دغه بونو غردای دي کنه چې خو دې کې باندې دی آیا د غالب غالبا چې هغه استنبال دې په کوزې زما کړه باندې راځي اوس هم غرد اسما ته نه شو خدای مو ته جیازونه نشته ورته دې کو دې کې باندې چې موږ په دغه کته وګورې بیا به پته لګي چې کته ګوښو بیا په مخه واښته لا يقاتلكم جميعا جنگ نه کوي تاسو ټول په یو ځل باندې ټول دنیا کې ودا شي الا فی قرى مخاطنه مگر باکلو کلا باندو کې یا آخوا دیوار نا جنگ دی پخبل ندار بزدل نا نا بزدل چاہتے ہیں پخبل مان سے جنگی کے انگریز چی جنگی دلو جرمی سر سنگا تابر توڑا میں نیک بچ پڑتا مسلمان با نیش رات لے جاپان ہوں نیک ورتا ایک مسلمان نیش رات دادا اللہ نی مسلمان لے رو برک رہے ہیں مسلمان زان نے پی جنگ دے کم بخت ہوں لا يقربن جنگ نشکل تارا طور پیار طور دنیا کراجا مشی الا فی قرى مخاصنا مگر پاکلو کلا باندو کی کلا کدن نبی اوڈاز باکی یا جیس کی امی اور آجود ریا خواد دیوالنا بات ہم جنگ دی پخپل میں اس کے ساخ دے چخپلو کی جنگی بیٹی خطرناک دی تاس ہم جمعی تکمان کری بیانش دا طول یہودی حال دا چڑون دا جدا جاری تو اگر دا یہودی داوتا دگے جوڑ کر کم شے جوڑ کر اجتماع مملکت سے شے جوڑ کر نیٹو لیکن دا تو باگن دا طول یہودی یہو ندی یہو پک براور برکا طول بے تختے لیبیانو دری گی دا مانگ دا قرآن ویلی خوچو قرآن میں دنگو افسران پا قرآن سے پیگی ظاہر کے بندنا پا دیو جبانچ دا قوم دا قلون پیگی انگریزان ویج دا با علوم کے اندریو یاو کن جی کمسل دا دینا حال دی پشان دا کسان چی مکی دینا قریب و زمان قریب کے او کے بنو یو بلا بنو کے نقا و کسو اگر مدقا شانتے سو ظلم کرو نزاق و بالا امرو بنو کے نقا و غالبان دا دا یو قبیلہ و دا طول درگرانو نو پا تین لکو ایدائی و خطر آلا دا انسارو اگر سا کالے جوڑو که خرسوئے نیو سای چی مخ کارکا یو تای ولی مخ کارکا ما یہ مخ پک کر کے بی بی لو جوڑا ہو یہ رکشی منا نو دے چلو کہ جو دے خیال نو دا سادر لے لو گٹھور کنا زروان جا کا سادر تے لار چھ مخ کر چھ نو دے او خان دا نہ گئی تا کان لو کنا نو دے یو والا اتے مسلمان ا چرا نو دے دی کہ او کس مڑ کا نو دے دے ہڑی رو دکان نو ٹول برا گئے مڑ کا این دے مسئلہ پھر بیا نبی سان ٹو او با تے یو دے تا رسخہ تے کر او دا کو با لا امرے ما او تا کہ انجام دخ پلا مارا ادل عذاب درناک حال دی په ویلو ده کې کومه شیطان پشان ده شیطان ده که چې وای انسان ته کفر کفر کا نو پرما کبره که چې کفر کې انسان نو قال وای دې انی بری ام من کا د بیدار مستانا انی اخاف الله رب العالمین زه یاري مطلب ته الله چې رب مخلوقات ده الله نه را خشه ده خو هغه یاره چې سړی انابت پکې را پیدا کی دا یاران چې الله نه ریږم دا یاره د شیطان ده الله الله کتاب نه دا الله ډېرې دا ته شیطان یې د الله کتاب نه راځي او دا یاریږم د الله نه الله چې ریږي بیا د قرآن خلاف نه شي کولی پکانا عاقبتهما نو ښه انجام دې دواړو د شیطان دغه ملګري چې انا د چې په نار پور کې به همیشه به په دې کې دادا بدله ظالمانو یا الذین آمنوا بیا ترغیب جهاد ته ایمان وای تا قولا الا نرگ جهاد کوي او خامو او د ګور یو نفس ما کرم یو څه شی لګر د پار سبا قیامت نه تعبیر کو پس په یو ورځ سبا وای که سبا قیامت ته ځان دا څنګه دا ساخی روزه بس ځان تر خپل حساب وکا وتقوا الله ورید الله نه مثلا بیان کوي بیشک الله خبردار په باندې تاسو کوي مګر په شان دا کړه رسول الله چی یرک اللہ یرکن پری خود اللہ اغلو دغا کتاب فان سامان خون نو یرک دینا اللہ خدام ندی چا جا اللہ کتاب پری جان زان تیر شده دا قدم دیدی فاتقان ندی برابر جان جانمیان او جانتیان جانتیان چیم دیدی کامیاب او ترغیب قرآن تا لو انزلنا در قرآن کرالی گلیم دا قرآن علا جبن پی وغر باندی نخام خالی دل بوتا دی غر لہ یریدون که دا اللہ نا ٹوٹی ٹی کردون که دا یری دا اللہ نا اکھو غربا میں قرآن دا کام پرس کرے وے نو غربا ٹوٹی شو خلاب بینو کرے اپی مسلمان تا یو پینزو پوٹا شے او کچھ سے معمولی شے تو سورا خلاب کے چی غر سورا دنگ دے سورا مضبوط دے اگر با ٹوٹی ٹوٹی شو وہ خلاب بینو کرے دا مثال لے سر پویل لفارا حضمان او تیو پینزو پوٹے یو خلاب کے روزانا و تلک الامثال او دا مثال نه بیانوم غلین ناس د پویول د خرلین ناس له علماء خو نوې کښ پاره سولم لعلهم يتفکرون خامخا دی سوچو کې والله الذي عظمت د قران بیان شه اوس اس بار د توحید کې دعوت توحید پد ته د قران نه دا لا ذات لا اله الا هو چین شه بدا جواب دی الله نه پوره په پټو د مخلوقات او په خر د مخلوقات دا لا مربانو والا ته خاص مربانو والا والله الذي دا الله ذات لا اله الا هو چین شه بدا جواب دی الله نه الملک بادشاہ دے القدوس پاک دے السلام سلامتی اور کون کرے المؤمن امن اور کون کرے المهیمن نگہبانی کون کرے العزیز غالب دے الجبار زورور دے المتکبر متکبر لوہے والا دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دانش دے سے سران جوڑے جائے نہ تو لی جائے نہ باندھی والله دا الله الخالق پیدا جوړوم کې دی پیدا کوم البارو جوړوم الخالق جوړوم کې البارو پیدا کوم کې دی الموسر شکل ورکوم کې دی انسان له انسانیت په خېټه کې نو دی الله نمونه خیسته خیسته په دې ته غواړه بیمار یا شافی ډوډۍ نیشه یا رزاق دشمن غالب یا جبار یا قهار دی الله بل دا وي بدغو بیا بابا نون بان بابا بابا تو بابا بان اللہ کمزور گڑے مجبور گڑے اللہ بابا بیا خام در کہیں پاک بھی اللہ کے آسمانوں کے پدم کی سو پکال تھا تو پہال تھا بہول آدمی اللہ غالب خان دیکھ بات آسان کے